nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Polsce jest już ponad 4 tysiące zakażonych koronawirusem. Zmarły dotąd 94 osoby. Kilkunastu żołnierzy rannych w wypadku na Mazowszu. Pod koła wojskowej ciężarówki wjechał samochód osobowy. Polak stałym sprawozdawcą Europarlamentu do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Stanowisko objął Jacek Sariusz-Wolski. Wyższy bilans epidemii w Polsce. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 268 przypadkach zakażenia koronawirusem. Liczba zainfekowanych wzrosła tym samym do 4102. Ministerstwo poinformowało też o śmierci kolejnych 10 zakażonych osób. W sumie życie straciły 94 osoby. Zostanie w domu w czasie pandemii to dowód odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński z przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest wielki egzamin dojrzałości, odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za innych. W związku z epidemią w Polsce obowiązuje obowiązują ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Odległość między pieszymi ma być przynajmniej dwumetrowa. Osoba niepełnoletnia bez towarzystwa rodzica nie może wyjść z domu. Za złamanie m.in. tych zasad grożą kary. We Włoszech w ciągu ostatniej doby znacznie spadła liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Zanotowano 525 zgonów, o ponad 150 mniej niż wczoraj. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że spadkowi zgonów towarzyszy spadek liczby chorych przebywających na oddziałach intensywnej terapii. W tej chwili choruje ponad 90 tysięcy osób. Odsetek przechodzących chorobę lekko stale rośnie. Dziś to blisko 65% zakażonych. Profesor Silvio Brusaferro, dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia, powiedział, że są powody do ostrożnego optymizmu. Krzywa postępu pandemii osiągnęła szczyt, a teraz opada. Szczególnie liczba zmarłych. Wprowadzone środki bezpieczeństwa przynoszą skutek. Pandemia rozwija się o wiele wolniej. Zwrócił uwagę, że odnotowano najniższą liczbę zgonów od 17 dni. Podkreślił, że dalszemu polepszeniu uległa sytuacja w najbardziej dotkniętej pandemią Lombardii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zderzenie wojskowej ciężarówki z samochodem osobowym na Mazowszu. Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Ponikiew w powiecie ostrołęckim. Poszkodowane zostały 23 osoby, dwie z auta osobowego oraz 21 z ciężarówki. 10 rannych żołnierzy zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Dwóch przetransportowano śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego do stolicy. Informuje rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownik Marek Pietrzak. W wypadku uczestniczył samochód, w którym było przewożonych 26 żołnierzy i podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Ten pojazd wykonywał zadania w ramach operacji Odporna Wiosna. Ta grupa żołnierzy była kierowana do kolejnej grupy zadań. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcą tego wypadku był kierowca pojazdu osobowego, który nie ustąpił pierwszeństwa i po prostu wjechał pod koła wojskowej ciężarówki. Krajowa 60 jest całkowicie zablokowana. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski został stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Jak sam mówi, to ważna funkcja w ważnej dla Polski dziedzinie. Dziś, kiedy jesteśmy zagrożeni nie tylko kryzysem zdrowotnym, ale i gospodarczym, bezpieczeństwo energetyczne jest absolutnie kluczowe, podkreślił europoseł w rozmowie z naszą brukselską korespondentką Beatą Pomecką. Stały sprawozdawca Europarlamentu to inaczej mówiąc ktoś, kto ma monopol na zajmowanie się daną dziedziną. Takim powiernikiem w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego jest teraz europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który, jak mi powiedział, chce przede wszystkim przypilnować, czy Nord Stream 2 będzie objęty unijnym prawem bez żadnych wyłączeń. Zamierza też przygotować raport podsumowujący, co wydarzyło się od 2006 roku w Unii, czyli od pierwszego kryzysu energetycznego, kiedy Rosja zakręciła kurek z gazem do Europy. Nie wydarzyło się tyle, żeby można było powiedzieć, że Unia Europejska zrobiła wszystko, żeby bezpieczeństwo energetyczne było zapewnione. Pozytywne, jak mówił mi europoseł, są dwie dyrektywy gazowe, ale były też zaniechania. Pomimo tego, że wszystko przemawia przeciwko projektowi Nord Stream 2, to jednak on się wydarza. I jak mówił europoseł Jacek Sariusz-Wolski, jest wysokie niebezpieczeństwo, że inwestycja zostanie dokończona. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w nocy jutro pogodnie, w górach i nad morzem silniejszy wiatr. A teraz już sport i Adam Malecki. Takich pozytywnych historii jak ta w tych trudnych pandemicznych czasach jest jak na lekarstwo, a w cierpiących przez koronawirusa Włoszech szczególnie. Cała Italia żyje historią 102-letniej Italiki Grondony, która zwalczyła koronawirusa i po 3 tygodniach w szpitalu wróciła szczęśliwa do domu. Jak się okazało, pani Italika jest wielką fanką Valentino Rossiego, legendy MotoGP. Kiedy 7-krotny mistrz świata usłyszał o sprawie, zrobił ozdrowiałej prezent i skontaktował się z bohaterką. Pani Italiko, chciałem pani pogratulować, jest pani o wiele silniejsza ode mnie. Jeśli będę miał tyle energii co pani, moja kariera potrwa jeszcze 20 lat, powiedział. Zaprosił ją także na wyścigi MotoGP. Pozytywne historie płyną także zza oceanu i są związane ze sportem oczywiście. To kolejny piękny gest. Tym razem z jak najlepszej strony dał się poznać właściciel koszykarskiego klubu NBA Brooklyn Nets, miliarder Joe Tsai. Środowisko NBA od zawodników po działaczy przekazało charytatywnie miliony dolarów na walkę z koronawirusem. Część pieniędzy przeznaczono na pensje dla pracowników klubów, którzy ze względu na obecny kryzys stracili pracę. Teraz wielkie serce pokazał Zhou Tsai. Jest on współzałożycielem chińskiego giganta internetowego Alibaba. Miliarder znany jest z tego, że swoim ogromnym majątkiem potrafi się dzielić. Właściciel Brooklyn Nets wraz ze swoją żoną postanowił wesprzeć w walce z epidemią Nowy Jork, miasto, z którego pochodzi jego klub. Para podarowała ponad 2,5 tysiąca ochronnych masek, 170 tysięcy specjalnych medycznych gogli oraz 2 tysiące respiratorów. Rzeczy te już trafiły do nowojorskich szpitali. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Coraz więcej sportowców, nie mogąc trenować i startować, bierze udział w rywalizacji online. W takich wirtualnych zawodach wystąpiła australijska triatlonistka Mirinda Carfrey. 3-krotna mistrzyni świata w rywalizacji Ironman pokonała właśnie 90 km na rowerze stacjonarnym, kiedy nastąpiła awaria techniczna. Mirinda znalazła się offline, poza zawodami, ponieważ jej mąż niechcący odłączył wtyczkę z gniazdka. I tak zawody Ironman Pro Challenge wygrała Amerykanka Jacqueline McLean. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu dzisiejszego solenizanta Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I o pogodzie jeszcze nieco szerzej. W nocy jutro pogodnie, w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Od -2 na Podhalu do 0 w centrum i +4 nad morzem. Na wschodzie i centrum przygruntowe przymrozki do -5 stopni. Jutro w Augustowie 15 stopni, w Rzeszowie 16, a w Warszawie i Szczecinie 18, a we Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na MediaExpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na MediaExpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny MediaExpert. Polskie Radio poleca. Unikatowy, 5-płytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. 10 minut po godzinie 21. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, produkcja techniczna i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Do północy zapraszamy na niedzielny wieczór z Trójką w domu. Kiss of the heat fading on your cracked lips, whispers that had kept me alive. I ceased to hear. Stay with me just for a Mariusz Duda dziś na początek. Myślę sobie niezmiennie, zaczynając taką audycję, że moim zadaniem jest oderwać Państwa myśli od otaczających nas problemów i dać nieco muzycznego wytchnienia. No ale z poczty internetowej, którą Państwo kierują pod adresem minimax@polskieradio.pl, widzę, że to nie jest takie łatwe. Problemy zresztą są wszechobecne. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Nie umniejszając absolutnie sprawy najważniejszej, jaką jest heroiczna walka służby zdrowia o nasze życie i bezpieczeństwo, zajmiemy się przez chwilę problemem, jaki ma branża muzyczna. Wydawać nowe tytuły płytowe, czy na razie się z tym wstrzymać? Ach, piękne to jest i dobrze, że jest z nami. W przypadku zespołu Pearl Jam wytwórnia nie zawahała się i wydała album Giganton w zapowiadanym terminie. Niestety część akcji promocyjnej trzeba było odwołać. Planowane spotkania z fanami stały się nagle niemożliwe. Odwołano też amerykańską część trasy koncertowej, część europejska w czerwcu. Pozostaje w planach, no ale to są plany bardzo optymistyczne. Dla wielu artystów to trudna, to poważna decyzja, jeżeli planowali premierę swojego nowego dzieła w najbliższych miesiącach. Na nową płytę, na trasę pracowali często latami, nie chcą tej pracy zaprzepaścić. Myślę sobie, że siłą rzeczy mamy etap przyspieszonego przenoszenia się do internetu. No i to jest szansa dla wielu debiutantów. Z drugiej strony liczba tych propozycji, jakie wyskakują z tego internetu, jest oszałamiająca i to jest z kolei problem dla debiutantów, jak z tej masy się jakoś pokazać. To trudne. To rzeczywiście trudne. Z kolei niektórzy znani artyści, na przykład Alicia Keys czy Lady Gaga, przesuwają wydawanie nowych płyt, czekając jednak na lepsze czasy. Wśród tych, którzy nie chcą czekać i planują wydanie płyty tak, jak wcześniej zapowiadali, jest m.in. Edyta Bartosiewicz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. Nowy album Edyty Bartosiewicz nosi tytuł Ten Moment i zostanie wydany zgodnie z planem 8 maja. Jest już w przedsprzedaży. Wydawca liczy na to, że dystrybucja pocztowa czy kurierem płyty kompaktowej będzie możliwa. Muzyka i teksty są dziełem wokalistki, która zapowiada nowe otwarcie w swojej karierze, a zarazem nawiązanie do swoich wczesnych nagrań, na przykład z zespołem Holoj Poloj. Ważny etap w karierze Edyty Bartosiewicz. Czekamy z niecierpliwością. W kolejnym przypadku wydawniczym nie było akurat mowy o trasie koncertowej czy spotkaniach z fanami, zatem tutaj problem jest zdecydowanie mniejszy. I zgodnie zatem z planem 17 kwietnia ma być wydana specjalna edycja debiutanckiej płyty zespołu Marillion. Swarm and don't give me your problems. O właśnie, problemy wszędzie. Pierwsza płyta, ta poważna płyta, long play zespołu Marillion, jak Państwo pamiętają doskonale, to Script for a Jester's Tear. I ta płyta ukaże się 17 kwietnia w nowym, poszerzonym wydaniu o ciekawe bonusy. I gdyby Państwo byli zainteresowani wstępnym podsłuchaniem, to zapraszam na dzisiejszy wieczór z Trójką w domu po 23. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. A teraz mamy za 28 minut godzinę 22 i spojrzymy sobie kilka razy do muzycznego kalendarza. 26 lat temu śmiercią samobójczą zginął Kurt Cobain. To Państwo wiedzą, w popołudniowej audycji dzisiejszej Trójki Hirek Wrona prezentował nagrania Nirwany. Natomiast 39 lat temu zmarł na atak serca Bob Hyde, wokalista amerykańskiego zespołu bluesowego Kenneth Heath. Bob grał także fantastycznie na harmonii ustnej. No w ogóle był ciekawą postacią. Był potężnym, dwumetrowym facetem. Miał pseudonim The Bear, czyli niedźwiedź, ale śpiewał wysokim, łagodnym głosem i w ogóle podobno był łagodnym człowiekiem, co kontrastowało z jego sylwetką. Kenneth Heath cieszyli się dużą popularnością w latach 60. i 70. Występowali między innymi na festiwalu Woodstock w 69. roku. Let's work together, zróbmy to razem, to przebój Kenneth Heath z 1970 roku. 78. urodziny ma dziś Alan Clark i nie ten Alan Clark z zespołu Dire Straits między innymi. Ten, który ma dziś urodziny, to wokalista, gitarzysta i kompozytor, który w 1962 roku założył z Grahamem Nashem zespół The Hollies. Hollies słynęli z harmonijnego śpiewania dwoma, a nawet trzema męskimi głosami. To popularna brytyjska grupa lat 60., choć oczywiście jak wszyscy inni wtedy w cieniu Beatlesów. The Hollies, proszę Państwa, to także zespół niezatapialny, tak jak Rolling Stones. Oni się nigdy nie rozwiązali i występują do dziś oczywiście w częściowo odmłodzonym składzie. Graham Nash dość szybko odszedł do amerykańskiej supergrupy Crosby, Stills and Nash, natomiast Alan Clark grał, ten pierwszy współzałożyciel, który ma dziś urodziny, grał przez długie, długie lata w The Hollies, dopiero pod koniec XX wieku zrezygnował z występowania na estradzie. To jeszcze jeden przebój The Hollies z lat 70. dla Państwa dziś. Can't think of anything. Takie to były kiedyś przeboje, proszę Państwa, a ten zespołu The Hollies był wielkim przebojem roku 1974. 70. urodziny obchodzi dziś Agneta Feldskog, której z pewnością nie muszę Państwu przedstawiać. No i to Państwo znają na pamięć. Agnety Feldskog nie muszę Państwu przedstawiać. Ona ma trzy własne płyty na koncie. Miała karierę przed Abbą, no ale ta Abba w jej całej historii życiowej jest absolutnie najważniejsza. No to teraz jeszcze sięgniemy do nowych płyt z Wielkiej Brytanii. Nowy album zespołu Matthew Sudden Comfort. To brytyjski zespół folklorowy, który działa od 69 roku. Miał w 70 roku przebój Woodstock. Ten sam Woodstock, który Joni Mitchell śpiewała, tylko w innej wersji. Od kilku lat wznowili karierę. Pamiętam, że jakieś dwa lata temu prezentowałem Państwu kolejną płytę, a teraz jest jeszcze nowszy album zatytułowany The New Mine. Working on the keyboard, I've been working on the keyboard, I've been working on the keyboard, working all day long, working in the new mind. Now there's muscles in my fingertips, I got muscles in my fingertips, I got muscles in my fingertips, while the rest of me is losing grip from working in the new mind, working in the new mind, working in the new mine. But it's breaking down my mind. Now there's a girl in town, wears red shoes. I know a girl in town who wears red shoes. There's a girl in town, wears red shoes. She pays her rent, but she's paid her dues from working in the new mine. Got a place to go when I leave here. Got a place to go when I leave here. I got a place to go when I leave here. Got a place to go when I leave here. I got a place to go when I leave here. Gonna lay my money down. Working in the new mine. Working in the new mine. I've been working in the new mine. Now it's breaking down my mind. Break it. Working in the new mine. An old miner lay in his bed. An old miner laying in his bed. An old miner laying in his bed. He's got aching lungs and an aching head from working in the new mine. Working in the new. Working in the new mine. But now it's breaking down my mind. Working in the new mine. Working in the new mine. What is breaking down my mind? It's breaking down my. Pogodna, dobrze nagrana, pomysłowa muzyka folkrockowa na nowej płycie zespołu Matthew Southern Comfort. No to teraz jeszcze żwawo i energetycznie z Kanady The White. Free drugs, cheap thrills, give me sex on the week, yeah. Call me the girl. The Wild, rockowe trio z Kanady, płyta Still Believe in Rock and Roll. Przesłanie zespołu jest krótkie. Wciąż wierzymy w rock and rolla i ta płyta jest dla tych, którzy czują to samo. I don't need no reason, 'cause I don't give a shit. But you got me under pressure with hands like leather and a fist full of grit. Whoever said that you can't have it all never stood in my shoes. I wake up every morning with my back to the wall. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Autopromocja Polskiego Radia. Złota jedenastka Światowej Ligi Koncertowej, czyli Misteria Paschalia 2.0 w dwójce online i najlepsze koncerty krakowskiego festiwalu muzyki dawnej. Les Arts Florissants, L'Arpeggiata, Europa Galante, Pygmalion, Capella Cracoviensis i tak codziennie o 18 do 2 dnia Wielkiej Nocy. 11 powodów, by zostać w domu i słuchać. Zapraszam. Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny. Radia Ekspert. Żegnamy reklamy.